मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पचहत्तर। हाँ जी, बोलिए। जिसको बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत दुखी होते रहते हैं। हाँ, हाँ जी, इसमें कि आप कहना क्या चाहते हैं? वही अर्थ है, इसमें कौन सा आपत्ति है? अजाता का मतलब जो उत्पन्न ही नहीं हुए, वो लोग जो पति पत्नी है उनको दुख देते रहते हैं, यही अर्थ है? और कौन सा अर्थ है? नहीं तो मैंने कब बोला ऐसा? मैंने ये बोला जिनको बच्चे नहीं होते हैं ना, हाँ, तो वो बहुत दुखी होते रहते हैं। बंध्या शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ, ये आपस में कर रहे होंगे तो वो तो स्वतंत्र है। जिनके नहीं होते हैं मतलब इसका मतलब नहीं होंगे या कुछ होंगे? अब वो अलग बात है, जब तक नहीं होंगे, कुछ लोगों को क्या है कि सालों तक नहीं होते हैं, बहुत देर से होते हैं, ठीक है ना। जब तक नहीं होते उनको क्या संज्ञा दी जाएगी? तो ये है नहीं, भाई बंध्या का मतलब है जिसका कभी नहीं होते। अभी तक नहीं हुआ है इसका तात्पर्य? ये ऐसा थोड़े, आप कुछ भी तात्पर्य निकालो। नहीं, किसी किसी को क्या है, शादी होते एक साल में हो जाता है, किसी को दो साल में होते हैं, किसी को थोड़ा तीन तीन साल लगते हैं फिर भी नहीं होते। प्रयास तो वो करते हैं लेकिन होते नहीं है। पहले इधर उधर मत जाइए, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। बच्चे नहीं हो रहे हैं इसका यही अर्थ नहीं निकलता वो बंध्या है, ठीक है ना। बंध्या भी हो सकते हैं लेकिन सब ऐसे होते हैं, ऐसा थोड़ा है, ठीक है। जो जो बंध्या होते हैं उनको तो कभी होते ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है आप जैसा आदमी जो शादी कर ले और एक साल हो गए, दो साल हो गए, तीन साल हो गए, चार साल हो गए, होते नहीं है, दस दस साल के बाद में होते हैं लोगों को, किसी किसी को पंद्रह पंद्रह साल के बाद होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो बंध्या है, कारण कोई भी हो सकता है, वो कारण हमको पकड़ में नहीं आता है, डॉक्टरों को पकड़ में नहीं आता है। अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं लेकिन बाद में जाकर के देर से होते हैं बच्चे, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, जो कि पुत्र है जन्म से पुत्र, तो इसमें अनागत का एक भविष्य काल है जो कि संभावना है, अभी भविष्य काल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अंत में जो उदाहरण दिए थे अभूत, इसमें अतीत काल के अर्थ में है, अतीत काल का अर्थ होता है कि जो पहले था और बाद में नहीं है। तो यहाँ पर पुत्र है जो अजात पुत्र है, यहाँ पर तो पहले था नहीं, तो फिर बाद की संभावना कैसे करेंगे? तो बंध्या को ही अर्थ लेना चाहिए। ये तो आप अपना ढंग से अर्थ निकाल रहे हो ना। अजाता का मतलब है जिसके बच्चे नहीं हुए, वो लोग परेशान होते रहते हैं। तो ये अतीत में प्रयोग किया गया भाई, कहाँ आप कह रहे हैं अतीत का प्रयोग? अतीत कहाँ? अतीत का मतलब है भूतकाल में होता है। जैसे कि अभूत कुंभा, इधर इधर मत जाइए, अभूत कुंभा की प्रश्न ही नहीं है, वो तो भूतकाल है। इस अजाता को लेकर के विचार करो ना। इस उदाहरण को कहाँ घटाएंगे, अतीत या अनागत? अतीत का मतलब जानते हैं ना, हो करके अब नहीं है, तो अजाता पुत्र का मतलब हो करके नहीं है, ये कहता है वाक्य? क्या कहता है ये वाक्य? था ही नहीं, नहीं था ही नहीं है, मतलब है ही नहीं है, अभी बच्चा नहीं है तो परेशान हो रहा है, तो भविष्य को लेकर के परेशान हो रहे हैं ना, अभी हो नहीं रहे हमारे बच्चे। इधर उधर क्यों जाते? फिर पहले भाई भूत को बता करके फिर भविष्य को भी तो बता सकते हैं ना, पहले भविष्य को बताया फिर भूत को बताया फिर भी भविष्य को बता सकते हैं, तो कोई नियम है क्या कि एक बार बता दी उसके बाद दोबारा नहीं बता सकते हैं? और इसको भूत में क्यों लेना चाहते हैं आप? ये भूत का तो भूतकाल का प्रयोग होता है, ये भूतकाल का प्रयोग ही नहीं है, ये तो भविष्य के लिए है। हाँ जी, अभूत कुंभ भिन्नम कुंभम अनुशोचति भिन्नस्य कुंभस्य कपालानि, यहाँ तक भूतकाल का है। प्रयोग अलग है तो भविष्य का है ना, उसमें कोई बात ही नहीं है। इनका कथन है कि पहले तो भविष्य का तो बता दिया, अब भूतकाल को बता करके फिर जो बताया जा रहा है वो भूतकाल होना चाहिए। भूतकाल, अब मान लो भूतकाल भी होता तो भी बंध्या का भूतकाल का कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको तो कभी हुआ ही नहीं है। भूतकाल का तो तभी प्रयोग होगा ना जब हो गया अब नहीं है, बंध्या को तो पहले हो गया अब नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। फिर इसको आप बंध्या अर्थ कहाँ से ले आएंगे? आप जबरदस्ती ला रहे हो आप। अरे फिर वही बात है, अब मन में जो आए वो आप बोल दो उसको गौण प्रयोग। गौण प्रयोग का भी तो कोई कारण होता है, बिना मुख्यता के बिना गौण भी नहीं होता है, ऐसे गौण प्रयोग नहीं कर सकते। गौण प्रयोग तब करोगे जब कहीं मुख्य हो, ठीक है ना। हाँ, अविद्या शब्द का प्रयोग तब करोगे जब विद्या हो, नहीं मतलब पहले कहीं मुख्य प्रयोग होता है क्या? बंध्या का पहले था अब नहीं है, उसको बंध्या कहते हैं, ऐसा कोई प्रयोग था? क्यों जी, नहीं है ना। तो फिर ये आप अपने ढंग से कुछ भी गौण प्रयोग नहीं लगा सकते हो ना, मतलब दुखी तो दोनों होते हैं, बंध्या भी होते हैं और जो बंध्या नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आज नहीं हो रहा है उनको, आगे जाकर के संभावना है हो जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। सत्रहवें सूत्र में तो ये कहा कि जो नष्ट हो जाते हैं उनसे कोई उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। 18वें सूत्र में जो बात कही है वो 17वें सूत्र का उत्तर नहीं है, सीधा सीधा 17वें सूत्र का उत्तर नहीं है, वो तो 17वां सूत्र तो समाधान हो गया 16वें सूत्र का, ठीक है ना। अब ये जो 18वां सूत्र है वो स्वतंत्र रूप से उत्तर है, जो सबसे पहले उसने प्रारंभ किया था, उपमृद्या प्रादुर्भवती, ठीक है ना। एक एक ओर नष्ट होता है और दूसरी ओर उत्पन्न होता है। इन दोनों के बीच में जो क्रम है, इस क्रम को लेकर के 18वें सूत्र में बताया। बात नहीं किया है, लेकिन पूर्व पक्षी ये कहता है कि ये जो उत्पत्ति हो रही है नष्ट होने के बाद हो रही है। उसने क्रम शब्द का प्रयोग कुछ नहीं किया, लेकिन बात तो वही कह रहा है ना, पहले नष्ट होता है उसके बाद उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। जो उत्पत्ति हो रही है वो अभाव से हो रही है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, क्योंकि पहले नष्ट होगा तभी तो उत्पत्ति होगी। तो उस बात को लेकर के 18वें सूत्र में समाधान किया है, 18वें का। हाँ जी, वो कहते हैं उपमर्द प्रादुर्भावयो पूर्वापर्य नियम क्रम। क्रम किसको कहते हैं? क्रम को समझाया जा रहा है। दुनिया में जो क्रम शब्द का प्रयोग हम करते हैं, हाँ जी, क्रम से चलना बोलते हैं ना, जहां भी कहीं ऐसा प्रसंग आता है, जैसे बोलो लाइन से चलो या क्रम से चलो, तो ये क्रम किसको कहते हैं? तो उस क्रम को समझाया, और बात हो रही थी विनाश और उत्पाद, उत्पत्ति और विनाश। तो क्रम वो बताया, उपमर्द प्रादुर्भावयो पूर्वापर्य नियम, एक पूर्व और एक पर, ये दोनों साथ साथ होंगे, पहले वाला और बाद वाला, ठीक है ना। इसके बाद ये आएगा, यही तो क्रम है, इसी को क्रम कहते हैं। यानी विनाश, उसके बाद उत्पत्ति, विनाश उत्पत्ति, विनाश के तुरंत बाद उत्पत्ति है, इसी को क्रम कहते हैं। उसी बात को यहां स्पष्ट किया, जो पूर्वापर्य नियम है ना, यही क्रम है, पूर्व और अपर, पहले विनाश फिर उसके बाद उत्पत्ति, इसी को क्रम कहते हैं। ये क्रम को समझाए। सकलु अभावात अभाव अभाववद नहीं, सकलु अभावात भावोत्पत्ते हेतु निर्दिश्यते। सकलु, वो जो क्रम है जिस क्रम को बताया, उस क्रम को ही अभाव से भाव की उत्पत्ति में हेतु के रूप में निर्देश किया जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा। सच न प्रतिषिध्य से, उस क्रम का खंडन हम नहीं करना चाहते। ना इधर नहीं नहीं नहीं नहीं, आप गलत अर्थ निकाल रहे हो, आपको समझ में नहीं आया ना। वो ये कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी का कथन पे पहले पूर्व पक्षी का प्रश्न समझ में आ जाए ना, तो उत्तर समझ में आएगा। पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है, उसका सिद्धांत है अभाव से भाव होता है, तो पहले आपको ये समझना होगा अभाव किसको कहते हैं और भाव किसको कहते हैं। अभाव का मतलब कुछ नहीं है, आधार में कारण के रूप में कुछ भी नहीं है, इसका नाम है अभाव है। और भाव का मतलब है होना, कुछ होना, कुछ सामने आया है, और ये जो कुछ सामने आया है बिना कारण के आया है, उसके आधार में कुछ था नहीं है। मतलब जैसे कपड़ा आया है, इसके पीछे कोई कारण नहीं रहा, रुई है, धागा है, ऐसा कोई कारण नहीं रहा, तो ये जो कपड़ा आया है, ये जो भाव के रूप में दिख रहा है, ये अभाव से भाव के रूप में आया है, जो पहले नहीं था बस कपड़ा आकर आ गया हमारे सामने। ये पूर्व पक्षी का कथन है। ये जो यजशाला दिखाई दे रही है, पहले कुछ नहीं था, हम तो कह रहे हैं कि नहीं जी, सीमेंट था, पत्थर थे, सरिया थे, ये सब थे, उन्हीं से ये बना, नहीं कुछ नहीं था, अभाव से भाव हो गया, ये वो ये मानता है। उसके लिए उदाहरण दिया है उपमृद्य प्रादुर्भावात, बीज जो है नष्ट हो जाता है तभी तो अंकुर उत्पन्न होता है, ठीक है ना, ये उत्तर दिया उसने उसके उदाहरण में। तो उदाहरण जो दिया रहा है ना, उस उदाहरण में वो कहता है बीज नष्ट होता है तभी अंकुर उत्पन्न होता है, बीज नष्ट हुए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अब सिद्धांत ही उसका समाधान कर चुके हैं पीछे, अगर बीज नष्ट हो गया तो फिर अंकुर कहां से आएगा? जब बीज को आपने नष्ट ही कर दिया है तो फिर अंकुर कहां से आएगा? अंकुर तो आ ही नहीं सकता, फिर अंकुर आया कैसे? बीज के रहते हुए ही अंकुर आया है, बीज नष्ट नहीं हुआ, बीज के रहते हुए ही अंकुर आया है, नहीं जी, हम तो देखते हैं बीज नष्ट होता है तभी तो अंकुर निकल के आता है, वो ऐसा नहीं है। बीज के कुछ अवयव बदल जाते हैं और कुछ अवयव उभर के आ जाते हैं, ये बताया था पीछे, समाधान हो गया। अब यहां पर ये कहना चाह रहे हैं क्रम निर्देशात अप्रतिषेध, जो क्रम है उत्पन्न होना और विनाश होना का जो क्रम है, इस क्रम को आप अभाव से भाव का हेतु बनाया है क्रम को, ठीक है ना। ये जो क्रम है ना, अभाव से भाव का हेतु बनाया है, हम उस क्रम का विरोध नहीं करते, उस क्रम को हम लोग भी मानते हैं, उस क्रम को मानते हुए भी अभाव से भाव नहीं स्वीकार करते हैं। क्रम क्या है कि पहले बताया था, पहले क्या यहीं पर बताया, 18वें में बताया, कुछ अवयव जो है बदल जाते हैं, ठीक है ना। उस कुछ अवयवों का बदलना ही आप अगर विनाश मानते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कुछ अवयव तो बदल जाते हैं और कुछ अवयव उभर के आते हैं, और जो अवयव उभर के आए हैं वो उन्हीं उसी बीज में से उभर के आए हैं। बीज तो बहुत बड़ा है, यानी बीज में बहुत सारे अवयव है, मान लीजिए 100 अवयव मान ले, उसमें से 50 अवयव तो बदल गए और 50 अवयवों से जो है अंकुर उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो आखिर अंकुर किससे उत्पन्न हुआ, उन अवयवों से तो उत्पन्न हुआ, तो अभाव से भाव कैसे हुआ, ये कहना चाहते हैं। पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ जी, ये जो क्रम है ना, इस क्रम को ही अभाव से भाव उत्पत्ति को के रूप में आपने निर्दिष्ट किया है। हाँ, बदल जाता का मतलब है उसने तो पूरा ही नष्ट माना है, बीज को पूरा नष्ट माना है, फिर अंकुर को उत्पन्न माना है पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांती कहता है ऐसा नहीं होता है, एक व्यू एक संरचना हट जाती है और दूसरी संरचना सामने आ जाती है, और वो जो हट जाती है वो बीज में से ही कुछ संरचना हट गई है, उसी बीज में से कुछ संरचना आ गई है, पर वो बीज के रूप में है तभी तो वो नई संरचना ही है। अगर बीज को पूरा ही आपने नष्ट कर दिया फिर ये नई संरचना नहीं आ सकती, ठीक है, ये बात है। हाँ जी, आप हो गया आपका, अब आप बताइए। हाँ, हम लोग उस क्रम का निषेध नहीं करना चाहते, हम तो उस क्रम को मानते हैं, पूर्वापर रूपी क्रम को मानते हैं, उस पूर्वापर रूपी क्रम को ही आप अभाव से भाव के रूप में हेतु बना रहे हो। अजी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये सिद्धांती कहता सचना प्रतिषिध्यते अस्माभि, अस्माभि सचना प्रतिषिध्यते, हमारे द्वारा उस क्रम का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है, उस क्रम को तो हम भी तो मानते हैं, जहाँ क्रम है उस क्रम का निषेध कैसे कर सकते हैं हम लोग, कहा है ना पूर्व व्यूह निवृत्तो व्यूहांतरा द्रव्य निष्पत्ति, पूर्व व्यूह निवृत्तो पहली व्यू कहते हैं रचना को, पहली रचना के हट जाने पर दूसरी रचना आ जाती है, उसी से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, तो पूर्व का हटना और बाद वाले का आना, इस क्रम को तो हम तो स्वीकार कर ही रहे हैं, हम इस क्रम का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम उस बात का निषेध करते हैं जो अभाव से भाव आप मानते हो। पकड़ में आ रहा है? नहीं नहीं, अस्मा भी है, युष्मा भी नहीं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया, और किसी को? हाँ जी, तो प्रसंग चल रहा है ईश्वर कारणम पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्, जो हमें प्राप्त हो रहा है फल सुख दुख के रूप में या जो भी फल प्राप्त होता है, इसमें ईश्वर ही कारण है, ये मनुष्य के कर्मों का मनुष्य के कर्म कारण नहीं है, ये एक पक्ष था पूर्व पक्षी का। दूसरे व्यक्ति का ये पक्ष था मध्यस्थ का, नहीं ईश्वर कोई कारण नहीं है, कर्म ही कारण है, कर्म ही फल प्रदान करते हैं, जो आजकल जैनी लोग मानते हैं। जैनियों का एक सिद्धांत है कि कर्म ही फल देते हैं, कोई ईश्वर को तो मानते नहीं है। जैनी के दो, यानी जैनी लोग द्वैतवादी होते हैं, प्रकृति को मानते हैं, संसार को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, अलग से ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। हाँ अगर ईश्वर मानते भी है ना, वो आत्मा ही ईश्वर बन जाता ऐसा मानते, जो तीर्थंकर इनके जो होते हैं, बहुत सारे तीर्थंकर इनके हो 24, अब बढ़ते जाएंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और इनमें भी बहुत भेद है, अलग अलग मत हैं, 13 पंथी अलग है, वो पंथी अलग है, पता नहीं कितने कितने भेद हो गए इनके अंदर। तो जैनियों का मत यह है कि आत्मा और संसार बस दो ही है, ईश्वर अलग से कुछ नहीं है। फिर फल कौन देते हैं? कर्म देते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो न पुरुष कर्म अभावे फल निष्पत्ति है, ये एक प्रकार से कर्म को ही फल प्रदाता माना जा रहा है, ईश्वर को नहीं माना जा रहा है। अब 21वें सूत्र में दोनों का समाधान किया है, पुरुष के कर्म भी चाहिए और ईश्वर का अनुग्रह भी चाहिए तो ही फल मिल सकता है, उसके बिना नहीं मिल सकता। हाँ जी, अब वो पूरा तो मैंने पढ़ा नहीं है, वो अद्वैत का ही एक भेद है। हाँ जी हाँ जी, वो सत्यार्थ प्रकाश में है क्या? ये शायद नहीं होगा। हाँ ऐसा है कि विशिष्ट अद्वैत में थोड़ा सा कोई विशेष कोई और बात मानते होंगे, वो देखना पड़ेगा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, पहले पढ़ा तो है लेकिन अभी प्रसंग इस तरह का आता नहीं है, ना उन लोगों के बीच में बैठना उठना होता है, तो बहुत पहले पढ़ा तो है ये सारे, पर याद नहीं आ रहा है मेरे को, एक बार देखना पड़ेगा। है कुछ तो अंतर है उसमें, अद्वैत विशिष्ट अद्वैत और उसमें भी और कुछ कई भेद हैं, उनमें भी कई भेद हैं, अद्वैत में भी बहुत सारे भेद हैं। जितने भी गुरु होते हैं ना, वो अपना अपना एक चलाते रहते हैं, तो अलग अलग बनाते जाते हैं, तो ये समस्या सभी के अंदर है। धीरे धीरे आर्य समाज में भी ये समस्या आ गई, आर्य समाज में भी दो भेद तो चले आ रहे हैं, अब उन दो भेदों के भी कई भेद बनते जा रहे हैं। हाँ जी, एक तो आर्य समाजी भी और मांस खाते हैं, हाँ मतलब उसको कहे मांस पार्टी कहते हैं उसको, हाँ आर्य समाजी है लेकिन अंडा मांस ये सब खाते हैं, फिर भी आर्य समाजी है। और कुछ ऐसे हैं जो आर्य समाजी है लेकिन ये अंडा मांस आदि नहीं खाते हैं, हाँ उसको घास पार्टी कहते हैं। और दूसरा, अब इस घास पार्टी में भी कई पार्टियां बदल गई, मतलब ये उस गुट का है, ये इस गुट का है, वो उस गुट का है, ऐसे मतलब भेद भेद होते जा रहे हैं, और ये भेद कहां तक जाएंगे ये भगवान ही जानता है। हाँ जी, हाँ मतलब अंत में जाकर के जितने आदमी उतनी पार्टी हो जाएंगे। खैर, तो 21वें सूत्र में तत्कारितत्वाद अहेतु, पुरुष के कर्म और ईश्वर के अनुग्रह से ही फल प्राप्त होता है, ये बात स्पष्ट की है। और इसी सूत्र में ये स्पष्ट किया है कि आत्मा से भिन्न होता है ईश्वर, गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर, ये बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है और प्रमाण की दृष्टि से आपको मिलेगा। यानी आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीन पदार्थ है, त्रैतवाद, त्रैतवाद की सिद्धि के लिए आपके लिए बहुत अच्छा प्रमाण मिलेगा आपके यहाँ से। गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर, आत्मा से भिन्न है ईश्वर, क्यों? गुण विशिष्टम, विशेष गुण वाला होने से। अगर ऋषि का प्रमाण चाहिए तो ये प्रमाण आपको मिलेगा, और वेदव्यास का प्रमाण आपको चाहिए तो योग दर्शन में मिलेगा कि त्रैतवाद को स्वीकार करने के लिए। ईश्वर प्रणिधानाद वा, इस सूत्र के बाद में, ये 23वां सूत्र है समाधिपाद का, और उसके बाद में 24वें सूत्र की भूमिका में लिखा है, क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो 22वें सूत्र तक कहीं पर भी ईश्वर शब्द का प्रयोग आया नहीं है, ठीक है ना। आत्मा, समाधि, मन, बहुत सारी बातें आई। 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधानाद वा सूत्र में ईश्वर शब्द आया। तो प्रश्न उपस्थित किया, ये अभी तक समाधि की बात हुई थी, आत्मा प्रकृति, अब ये ईश्वर कहां से आ गया? प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम ईश्वर नाम इति प्रश्न किया है वहां पर। ये जो अभी तक तो ईश्वर आया ही नहीं है, तो ये जो प्रकृति है, प्रधान है, संसार है, वहां प्रधान शब्द का प्रयोग किया है प्रकृति को, संसार को, और पुरुष से आत्मा का प्रयोग किया है, जीवात्मा। तो एक तो जीवात्मा पुरुष है और एक प्रकृति है, इन दोनों से भिन्न तीसरा ये ईश्वर कौन है जिसको आप ईश्वर बोलते हो? इससे स्पष्ट प्रतीति होती है कि तीन पदार्थ हैं, यानी तीन प्रकार के पदार्थ हैं। तो वहां वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि तीन होते हैं, दो नहीं होते हैं। केवल आत्मा और प्रकृति नहीं है, ईश्वर भी है, और वो इन दोनों से भिन्न है, विशिष्ट गुण वाला है। उसी बात को यहां संकेत किया जा रहा है, आत्मांतरम ईश्वरा, आत्मा से भिन्न है ईश्वर। ये नहीं कहा आत्मेव ईश्वरा, आत्मा एव ईश्वरा, ऐसा नहीं कहा, आत्मांतरम ईश्वरा, कथम गुण विशिष्टम वर्तते, वो विशेष गुण वाला होने से, ठीक है जी। हाँ, तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपत्ति, वो आत्मा के जाति का है, आत्मा जाति वाला है, यानी वो भी चेतन स्वरूप वाला है, चेतन से भिन्न पदार्थ नहीं है वो। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, वो चेतन स्वरूप वाला ही है, चेतनता से भिन्न स्थिति वाला नहीं है। और आत्मा से वो भिन्न किस रूप में है? अधर्म मिथ्याज्ञान प्रमाद हान्या, वो अधर्म मिथ्याज्ञान प्रमाद आदि से रहित है, उसमें कभी अधर्म नहीं है, नहीं आता, यानी कभी अधर्म नहीं करता, उसमें कभी मिथ्याज्ञान नहीं होता, कभी वो प्रमाद नहीं करता। वो है कैसा? धर्म ज्ञान समाधि संपदा, वो धर्म से और ज्ञान से, समाधि का मतलब प्रत्यक्ष से, वो दृष्टा है, सबको प्रत्यक्ष देखता है, उसके लिए कोई अप्रत्यक्ष नहीं है, क्यों? सर्वत्र होने के कारण से, इन संपदा से युक्त है। विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरा, इन गुणों से विशिष्ट है वो, आत्मा से भिन्न है, वही ईश्वर है। तस्य च धर्म समाधि फलम अनिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम, और उस ईश्वर के धर्म समाधि रूपी जो फल है वो अनिमादि 8 प्रकार के ऐश्वर्य है, जो कल आपने सुना है। हाँ जी, 8 पूरे नहीं हुए, प्राकाम्य तक हुआ है, और 5वां है ईशित्व। ईशित्व का मतलब है वो सबके ऊपर शासन करता है, वो सबके स्वामी है, स्वामी वही होता है, उनके नीचे रहने वालों के ऊपर शासन करता है, जो शासक है वही स्वामी होता है। तो ईशित्वम वो स्वामी है, यानी सबका शासन करता है, ये ईश्वर के अंदर सामर्थ्य है, ये 5वां उसका विशिष्ट गुण है। और 6ठा है प्राप्ति, जो वो चाहता है वो सब प्राप्त होता है, संसार बनाना चाहता है तो संसार बन जाता है, वो जो जो चाहता है वो हो जाता है। अजी नहीं, प्राकाम्य का मतलब है इच्छा का नष्ट नहीं होता है, हाँ, विघात ना होना, यानी जीवात्मा तो इच्छा करता तो, लेकिन इच्छा का विघात होता है, मतलब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, और ईश्वर जो इच्छा करता है उसकी पूर्ति होती है। ये अलग सिद्धि है, अलग गुण है। और प्राप्ति का मतलब है जो चाहता है वो सब प्राप्त होता है, विघात का दुख अलग होता है, इच्छा विघात, ठीक है ना। और यहाँ प्राप्ति का मतलब है जो चाहता है सब कुछ प्राप्त होता है। नहीं नहीं, जब विघात अर्थ में लेंगे ना, ऐसा है, इच्छा का विघात तो नहीं है, प्राप्ति तो होती है लेकिन वैसी प्राप्ति नहीं होती है आत्मा को, ये याद रखना। देखिए, जो जो मैं चाहता हूँ वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। जीवात्मा भी जो जो चाहता है सबकी प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, एक तो इच्छा का विघात होता है, प्राप्त तो होता है लेकिन जैसा प्राप्त चाहता है वैसा नहीं होता है। दोनों अंतर समझ में आ रहे हैं ना। प्राप्ति तो हो रही है लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा प्राप्त, जैसे आप खीर खा रहे हो, आप ये मान करके खाते हो बस इसे तृप्त हो जाऊंगा, थोड़ा सा और दे देना बस तृप्त हो जाऊंगा, तो और दे दिया, खा लिया, पर तृप्ति नहीं हुई। प्राप्ति तो हो रही थी आपको खीर की लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। यानी जैसा प्राप्त होना, प्राप्त करना चाहते हो वैसा प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ प्राप्ति सिद्धि में जो है, ईश्वर जैसा प्राप्त करना चाहता वैसे ही प्राप्त होगा, मतलब जो करना चाहता वैसा ही होता है। भाई दो बातें हैं यहाँ पर, इच्छा का विघात होना, वहां तो प्राप्ति नहीं हो रही है इसलिए इच्छा का विघात है, इसलिए व्यक्ति खिन्न होता है, ठीक है ना। तो वहां प्राकाम्यम में यह है कि जो वो इच्छा करता है उस इच्छा का विघात नहीं होता है, बस इतना अंश लेना है, एक मिनट, इतना अंश लेना। और यहां जो प्राप्त करना चाहता है वो सब प्राप्त होता है, इसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। अब बोलिए, एक तो अंतर यह है कि एक में जो प्राप्त करना चाहता है वो सब कुछ प्राप्त होता है, यही प्राप्ति सिद्धि का अभिप्राय है। केवल प्राप्त करना, जैसा प्राप्त करना चाहता वैसा प्राप्त होता है, और दूसरे में इच्छा करता है कि मेरे को ये मिल जाए लेकिन वो मिलता ही नहीं है, वह इच्छा का विघात है। हाँ जी, ये विघात नहीं होता है। हाँ ठीक है, विघात ना होना एक अलग बात है और प्राप्त होना एक अलग बात है। केवल वहां पर विषय भेद है, एक तो विघात दिखाना मुख्य है और एक जगह प्राप्ति दिखाना मुख्य है। केवल इच्छा का विघात, जब इच्छा का विघात जब दिखाया जा रहा है ना, वह विघात मुख्य है, प्राप्ति तो सब जगह एक ही होगा। अब योग से अंततोगत्व समाधि प्राप्ति हो रही है, उसको योग ही कहेंगे ना। योग होता हुआ भी कुछ अंतर है। अभी पहले सुन लो, अविद्या, ठीक है ना, राग क्या है, अविद्या है, द्वेष क्या है, अविद्या है, अस्मिता क्या है, अविद्या है, अभिनिवेश क्या है, अविद्या है, एक ही कहो ना, एक ही तो हुआ है, अलग अलग क्यों बोल रहे हो, पांच प्रकार के क्लेश क्यों बोलते हो, एक ही तो है। अंततो गत्वा अविद्यापन सब में होता हुआ फिर भी अलग अलग है। राग को द्वेष नहीं कह सकते हो आप, राग तो राग होता है, द्वेष द्वेष होता है, लेकिन राग भी अविद्या है और द्वेष भी अविद्या है, दोनों अविद्या है, तो फिर अलग अलग क्यों बोलते हो, फिर भी बोला जाएगा वहां पर। अविद्यापन दोनों में होता हुआ भी थोड़ा कार्यों में भेद है इसलिए उनको अलग बोला गया है। ऐसे ही वहां पर प्राप्ति प्राकाम्य में भी प्राप्ति हो रही है, यानी इच्छा की पूर्ति हो रही है, और प्राप्ति में भी प्राप्ति हो रही है, दोनों प्राप्ति होते हुए भी कार्य भेद है वहां पर। एक में इच्छा का विघात ना होना और एक में प्राप्त का होना, इस अंतर से वो दो है। जैसे अविद्या अविद्यापन सब में रहता हुआ भी, अविद्यापन सब में रहता हुआ भी उसके जो कार्य है वो अलग अलग होने के कारण से उनके नाम अलग अलग है, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति अलग अलग होती है। मतलब द्वेष में जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी प्रवृत्ति राग में नहीं होती है, प्रवृत्ति में भेद है वहां पर। कार्य भेद है वहां पर। ये पकड़ में आया आपको अविद्या का? जब वो समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब बोलिए। ये ठीक है, लेकिन अगर इसका अर्थी करते हैं मतलब तो हाँ जी प्राप्ति का अर्थ ठीक है मिलना, हाँ पर काम में क्या है प्रतिष्ठोपन काम में अच्छे प्रकार से इच्छा कर सकता है वो तो आप देखिए शब्दार्थ नहीं देखना, यहाँ पर शब्दार्थ नहीं देखना, उस शब्द का जो अर्थ किया गया है ना उस अर्थ को देखिएगा। ये तो आप कारण बता रहे हो कैसे इच्छा करता है भाई। यहाँ प्रश्न इच्छा के पीछे कोई कारण बताना उद्देश्य नहीं है, वो तो है सभी जानते हैं कि ईश्वर जो भी इच्छा करता है वो विद्यापूर्वक ही करेगा और जीवात्मा जो इच्छा करता है वो अविद्यापूर्वक भी करता है। वो बात ये नहीं है कि इच्छा करने के पीछे कारण कौन कौन है, पकड़ में आ रहे ना, पीछे नहीं जाना है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। प्रश्न ये है कि प्राकाम्यम का मतलब है इच्छा का नष्ट ना होना, बस ईश्वर में ये देखा जाता है। वो इच्छा क्यों नष्ट नहीं होती ईश्वर की वो आप बता सकते, क्योंकि वहाँ विद्यापूर्वक इच्छा करता है इसलिए उसकी इच्छा का विघात नहीं होता है। और जीवात्मा इच्छा करने पर भी विघात होता है, क्यों होता है तो आप ये कारण बता सकते हो कि वहाँ अविद्या है कारण। बात यहाँ कारणों की नहीं चल रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। इसलिए प्राकाम्यम सिद्धि अलग है और प्राप्ति सिद्धि अलग है, ठीक है। हाँ अब आप बताइए, हो गया स्पष्ट आपको? ठीक है, समाधि जो है ये ईश्वर के कर्म का फल है जो ये बताया गया है। हाँ जी हाँ जी, हाँ कर्म करता है, सृष्टि बना था कर्म ही तो है। हाँ जी नहीं, अप्राप्त फल को नहीं, मतलब सृष्टि बन जाना ही उसका फल है, ये बताएंगे आगे। आगे भी पढ़े नहीं ना आपने, वो बताएंगे ईश्वर। अनेजदेकम का मतलब क्या? मतलब जिसमें कंपन नहीं होता है। हाँ नहीं, आप कर्म से क्या लेना चाहते हैं? कर्म से किसी क्रिया को करना। हाँ मतलब आप कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तो देशांतर गमन कर्म होता है, ठीक है ना। वो देशांतर गमन तो ईश्वर करता नहीं क्योंकि वो सब जगह है, कोई खाली जगह ही नहीं है तो कैसे देशांतर गमन करेंगे ईश्वर। उसके लिए अनेजद शब्द से कहा है, कल आप उपनिषद में जो पढ़ रहे थे उसको यहाँ मत लगाइएगा। वो अनेजत का अर्थ है कि उसमें कंपन नहीं होता है, उसमें हिलना डुलना नहीं होता है, वो देशांतर गति नहीं करता। क्यों? सर्वव्यापक है, वो एक अलग बात है। पर सृष्टि को बनाने का तो कर्म करता है, सृष्टि को बनाने कर्म करता का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ईश्वर में कोई ऐसी क्रिया हो रही है, कोई हिलना डुलने वाली क्रिया, ये ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ईश्वर में कोई हिलने डुलने वाली क्रिया नहीं है, लेकिन आपको तो हिलाएगा। हाँ आपको तो हिला सकते हैं, यानी प्रकृति को तो लेकर के कार्य जगत के रूप में बना सकते हैं, ये कर्म तो है, ठीक है ना। मैं बैठे बैठे मन में ही विचार करूं आप बहुत अच्छे हैं, आपको सुख मिलना चाहिए, तो मेरा जो मानसिक कर्म है ऐसा कोई हिलने डुलने वाला थोड़ा कर्म है। वही बैठे बैठे सोच रहा हूं मैं, मन को बिना हिलाए भी सोच सकता हूं मैं, ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है ना। तो वो कर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है चले। हाँ क्या नहीं, ये आपने कैसे बोल दिया कि ईश्वर हिलता नहीं लेकिन उनको उठा उठा करके नहीं जोड़ता है, क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए परमाणु रखे हुए हैं, ठीक है, अब ईश्वर तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, उस चारों ओर व्याप्त है, हां तो मतलब कोई भी परमाणु खुद तो उठाएगा नहीं, तो स्वतः नहीं। आप ये कैसे बोला कि खुद नहीं उठाएगा, खुद उठाए बिना कैसे जुड़ेंगे? तो अगर उठाएगा तो उठाना मान लीजिए क्रिया है, तो उठाना तो क्रिया है, फिर वो तो क्रिया करता है, तो क्रिया करता है। मैंने अपने कब क्रिया देखिए, एक होती है क्रिया अपने में, एक होती है दूसरे में, वो सब जगह है ना। ऐसा है मेरे को उस बल्ब को ठीक करना है, मेरा हाथ नहीं जा सकता वहां पर, मैं क्या करूंगा, एक डंडा लूंगा और मतलब यूं कहें वहां पंखा लगा हुआ है, दूसरा उदाहरण देता हूँ, पंखा लगा हुआ है और मैं यहां से उसको बटन तो दबाया, स्विच ऑन किया है, लेकिन वो घूम नहीं रहा है, खराब तो नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है ना, फिर व्यक्ति डंडा लेकर के उसको हिलाता है तो वो घूम जाता है पंखा। तो मैं वहां तक नहीं पहुंचा हुआ हूँ, यानी मैं वहां तक नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी साधन को अपना करके उसको हिलाऊंगा। लेकिन मैं, मेरा हाथ ही वहां तक हो तो क्या करूंगा, यही बैठे बैठे हाथ करके उसको करूंगा, क्योंकि मेरा हाथ वहां तक पहुंचा हुआ, यानी मैं वहां तक हूं। तो ऐसे ईश्वर सब जगह विद्यमान है, तो सब जगह विद्यमान होकर के उसको वहां का वहीं उनमें क्रिया कर रहा है, खुद में नहीं कर रहा है क्रिया, उनमें कर रहा है, उनको क्रियान्वित कर रहा है। कर्म प्रदाता है, कर्म प्रदाता है, ठीक है ना। फिर वही बातें, खुद नहीं जुड़ते हैं, जुड़वाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गाड़ी खुद चलती है, ऐसा थोड़ी है, गाड़ी को चलाते हैं, चलाने पर चलती है, यानी उसने एक बार गति दिया फिर वो गतिमान होंगे, फिर रोकेगा तो रुक जाएगा। जैसे गाड़ी को चलाया हमने, एक्सीलेटर लगाया तो वो चल पड़ी है और चलती ही जाएगी जब तक मैं नहीं रुकूंगा, जब तक मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक्सीलेटर पर पांव रखा हुआ है और जब तक आप पांव नहीं हटाओगे तब तक चलती रहेगी गाड़ी, और हटाएंगे तो जितनी गति दे रखी है उतनी तक वो जाती जाएगी, बाद में अपने आप धीरे धीरे रुक जाएगी, जो उसके अंदर जो वेग दिया है वो समाप्त हो जाएगा तो रुक जाएगी। वो जो गति देता है, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, साधन से थोड़ी देता है, नहीं साधन से नहीं देगा, खुद ही देता है, वहां रह करके देता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य है वो आपको गति दे सके। मैं किसी को धक्का दूंगा ना तो मैं अपनी शक्ति से तो दूंगा, शक्ति से तो देंगे लेकिन साधन से धक्का देंगे। पहले इस बात को समझ लीजिएगा, नहीं धक्का मैं आपको धक्का दूंगा तो मैं अपनी शक्ति से दूंगा ना, वो मेरी शक्ति मानी जाएगी ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप तो हाथ लगा करके धक्का दे रहे हो आप साधन से, ठीक है मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है, मैं बिना शरीर के बिना हाथ के आपको धक्का दे सकूं, इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं साधन प्राप्त करके ही मैं आपको धक्का दे सकता हूं। ईश्वर को किसी साधन की जरूरत नहीं है, बिना साधन के ही वो आपको धक्का दे सकता है, ऐसा। क्या हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या है ऑटोमेशन जो होता है वहां पर उसमें सारी व्यवस्था करके रखते हैं उसको, ऐसा नहीं कि आप एक बार आपने कर दिया है और वो अपने आप करता है, वो अपने आप नहीं, वो सारे करने की व्यवस्था उसने सारे पहले से दिमाग लगा के बुद्धि लगा के दिनों महीनों सालों लगा करके वो व्यवस्था बना दी है उसने, अब वो बटन दबाते वो करता रहता है, अब जो करता रहता है तो उसकी बुद्धि वहां लगी हुई है, ठीक है ना, उसकी बुद्धि वहां लगी हुई, उसने व्यवस्था ऐसा बना दी, वो फिर चलता रहता है मशीन, फिर वो चीजें बनती रहती है। नहीं वैसे तब समझ सकते, क्योंकि मैं हमेशा वहां नहीं रह सकता, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसा बना के चलता हूँ, और मैं हमेशा वहीं रहता हूँ तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई थकने वाला नहीं हूं, कुछ समझ में आ रहा है आपको। जब मैं सब जगह रह सकता हूँ, सब जगह एक साथ काम कर सकता हूँ, और एक साथ सब जगह रह करके काम करता हुआ भी मैं दूसरे भी काम कर सकता हूँ, मेरे किसी प्रकार की समस्या नहीं है, केवल मेरे को निर्माण करना ही नहीं है, इधर सृष्टि का निर्माण भी करूंगा, उधर मुक्तात्माओं को आनंद भी देता रहूंगा, मेरे कोई समस्या नहीं आएगी। फिर वो एक बार सिस्टम बना के ही छोड़ दे, ऐसे क्यों करेगा भगवान, जब उसके पास सामर्थ्य है तो सामर्थ्य का प्रयोग करेगा ना, मतलब आनंद है मेरे पास तो आनंद का उपभोग करेंगे, है भी और उसका उपयोग नहीं करते तो होना ना होना बेकार है। यही तो हम लोग कहते दुनिया के लोग, भाई आपके पास इतना पैसा ना तो खुद खाते हो ना दूसरे को खिलाते हो तो उसका होना ना होना बेकार है, यही तो बोलते हम दूसरों को। हाँ जी नहीं, ताकत का प्रयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना, हाँ सदुपयोग करना चाहिए, वो सदुपयोग नहीं करता है तो ताकत का होना क्या मतलब है उसका, भाई आपके पास बहुत बल है तो उस बल का तो प्रयोग करो ना, अच्छे काम में लगाओ ना। तो आप उसका प्रयोग ही नहीं करते हो तो फिर आपके पास बल का होने का मतलब क्या हुआ? ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसका मतलब क्या हुआ जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं करता है? ठीक है चले। हाँ जी कहाँ चल रहे थे? प्राप्ति तक पहुंच गए ना। हाँ जी यहाँ से नहीं सात वशित्वम एक बच गए ना, वशित्वम हो गया। वशित्वम, वशित्वम का मतलब है अधीन में, मतलब ईश्वर के अधीन में सब कुछ है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के ही अधीन में। विश्वस्य मिषतो वशी कहाँ पर आया पता है? अगर मैं कौन से मंत्र में? उपस्थान मंत्रों में नहीं नहीं नहीं नहीं आगमर्शन में ही है। ऋतंच सत्यम च पहला मंत्र है और तस्मात नहीं नहीं दूसरा मंत्र क्या आगमर्शन का? देखो इतना समय लग रहा है आपको। वो तो तीसरा मंत्र है, सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो हाँ अब समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी, ये है दूसरा मंत्र का दूसरी पंक्ति का अंतिम वाक्य। ठीक है तो वशी जो है, वशित्व जो है, ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन में रखा है, अपने अधिकार में रखा है। ये वशित्व एक ईश्वर का विशिष्ट गुण है। हाँ जी ईशित्व में तो शासन करना है। देखिए ये आश्रम मेरे अधीन में है, ठीक है, अब यहाँ कोई भी नहीं है आदमी, तो ठीक है मेरे अधीन में रहता है, बस मैं इसका मालिक हूँ। हाँ लेकिन जब आप यहाँ रहते हो तो मैं आप पर शासन कर रहा हूँ। देखो आपको 4 बजे उठना है, आपको संध्या करनी है, आपको हवन में जाना है, ये क्या है? शासन है, ये अलग है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों है, दोनों है। मैं आपका स्वामी भी हूँ और आप पर शासन भी करूंगा। हाजी हाजी फिर वहीं पर आ गए ना वापस में आप लोग। देखिए ईशित्व में जो है शासन करना है, यानी आप पर नियंत्रण करना है। ठीक है अब बाजार में सड़क पर चलने वाले पर मैं शासन नहीं कर सकता, क्यों? वो मेरे अधीन नहीं है। पकड़ में आ रहे ना? तो अधीन रहना एक अलग बात है और शासन करना अलग बात है। जैसे उदाहरण देता हूं, यहां 2 विभाग है, एक गुरुकुल विभाग एक वानप्रस्थ विभाग। वानप्रस्थ विभाग में रहने वाले मेरे अधीन तो हैं पर मैं उन पर शासन नहीं करता। कुछ समझ में आ रहा है ना? उनको मैं ये नहीं कहता हूं कि कभी कहा किसी को नहीं आपको 4 बजे उठना पड़ेगा नहीं तो दंड मिलेगा, बोला है कि किसी भी वानप्रस्थी को? वासुदेव जी मैंने आपको कभी बोला ऐसा नहीं, कभी तो रहते। चलिए ये इनको कहा हो, क्यों जी मुनि जी नहीं कहा? अधीन तो है मेरे पर मैं इन पर शासन नहीं कर रहा हूं। ये आश्रम में बहुत सारे लोग अधीन है, सारे कर्मचारी हैं, आश्रम मेरे अधीन में है पर मैं उन पर ऐसा शासन नहीं कर रहा हूं कि आपको 4 बजे उठना है। ठीक है तो ईशित्व का अर्थ है शासन करना और वशित्व का मतलब है अधीन रहना, ये दोनों अंतर है। हो गए सारे? ठीक है अब आगे चलिएगा, संकल्प अनुविधायी च अस्य धर्मः, ईश्वर के लिए कहा जा रहा अस्य, अस्य परमेश्वरस्य, इस परमेश्वर का जो धर्म है यानी जो कर्म है उसके, वो संकल्प अनुविधायी, वो संकल्प के अनुरूप होते हैं, मतलब जैसा संकल्प करता है वैसे उसका कर्म होते हैं, वैसे उसका धर्म होता है, मतलब जैसे जैसे संकल्प करता है वैसे वैसे ही वो पूरा होता है, तो संकल्प के अनुसार ही उसके सारे कर्म होते हैं, उसके सारे धर्म होते हैं। प्रत्यात्म प्रवृत्ति, प्रत्यात्म वृत्तीन धर्माधर्म संचयान पृथिव्यादीनी च भूतानी प्रवर्तयति, ईश्वर जो है सबको प्रवृत्त करता है यानी सबको चलाता है, जड़ चेतन को चलाता है, कैसे चलाता है इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। प्रत्यात्म वृत्तीन धर्म अधर्म संचयन, प्रत्यात्म प्रत्येक आत्मा में रहने वाले धर्माधर्म संचयन, धर्म अधर्म रूपी समूह को प्रवर्तयति, प्रवृत्त करता है यानी उनका कर्मों का फल देता है, उनको योनियां देता है, कभी मनुष्य बनाता है, कभी कुत्ता गधा घोड़ा सुवर ये बनाता रहता है, उनको उनके धर्म अधर्म के कारण से उनको प्रवृत्त करता रहता है। और पृथिव्यादीनि भूतानि, और जो पृथिव्यादि पंचमा भूत है इनको भी प्रवृत्त करता है, इनको भी क्रियान्वित करता है, ये भी कुछ उपकार करे हमारे लिए, यानी पृथ्वी के रूप में उसको प्रवृत्त करता है, धरती के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में उनको प्रवृत्त करता है ईश्वर। एवं च ऐसा करके स्वकृत अभ्यागमस्य अलोपेन निर्माण प्राकाम्यम ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम वेदितव्यम, यहां स्पष्ट कर दिया है। एवं च इस प्रकार से स्वकृत अभ्यागमस्य अलोपेन, स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल का लोप ना होने से, यानी ईश्वर कर्म करता है उसका फल भी प्राप्त होता है, इस प्रकार से ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम निर्माण प्राकाम्यम, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम, ईश्वर के अपने द्वारा किए हुए कर्मों का जो फल क्या है वो निर्माण प्राकाम्यम, निर्माण की उत्कृष्टता, यानी संसार बनाना चाहता है तो संसार जो है उत्कृष्ट रूप से बन जाता है, यही उसका फल है। वो आपके कर्मों का फल देता देना चाहता है तो आपको कर्मों का फल देता है और आप उसके कर्मों का फल भोग रहे हैं, यही उसका फल है ऐसा। हाँ जी, नहीं नहीं, प्रत्येक आत्मा में रहने वाले धर्माधर्म के रूप में जो संचित कर्माशय है उन कर्माशयों को, आप अपने ढंग से कुछ भी अर्थ करो। हाँ जी, अब वो संशय पैदा कर दिए ना आपको। प्रत्यात्म वृत्तीन का मतलब प्रत्येक आत्मा में रहने वाले धर्माधर्म संचयन, धर्म अधर्म के रूप में संचित कर्मों को प्रवर्तयति, प्रवृत्त करता है। कैसे प्रवृत्त करता है? जन्म दे करके, जाति आयु भोग दे करके, और पृथ्वी आदि नीच भूतानि, और पृथ्वी आदि भूतों को भी प्रवृत्त करता है, ठीक है। एवं च ऐसा करके स्वकृत अभ्यागमस्य अलोपेन, अपने किए हुए कर्मों का फल का लोप न करते हुए, या अपने किए हुए कर्मों का फल का लोप न होने से, ईश्वरस्य, ईश्वर के स्वकृत कर्म फलम, अपने किए हुए कर्मों का जो फल है वो निर्माण प्राकाम्यम, उत्पत्ति की उत्कृष्टता ही उसका फल है, इति वेदितव्यम, ऐसा समझ लेना चाहिए। और एक विशेष बात कही जा रही है, आप्तकल्पश्च अयम, अयम ईश्वर, ये जो ईश्वर है ये आप्तकल्प, ये आप्त के समान है, ठीक है ना, ये ईश्वर आप्त व्यक्ति के समान है, और उसका उदाहरण दिया है यथा यथा पिता अपत्यानाम तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम। जैसे पिता अपने संतति का कल्याण करता है, अपत्य कहते हैं संतान को, जिस प्रकार से एक पिता अपनी संतान का कल्याण करता है, ठीक ईश्वर भी पितृभूत ईश्वर, ईश्वर कैसा है, पिता समान है, और वो क्या करता है, भूतानाम प्राणियों का कल्याण करता है, यानी आत्माओं का कल्याण करता है, इसलिए वो आप्त कल्प, वो आप्त के समान है, यानी वो पिता के समान है। इसलिए वेद कहता है ना, स पितुः पिता सत, वो पिताओं का भी पिता है, ये यजुर्वेद के मंत्र में आता है। हाँ जी, हाँ 31वें अध्याय में, किस मंत्र में, जिस भी अध्याय में हो, यजुर्वेद का ही मंत्र है, इसमें तो नहीं है, वेनस तत्पश्चन निहितम गुह सत। आगे यही मंत्र है ना, हाँ, यानी ईश्वर पितृभूत है, यानी पिता के समान है। नच आत्मकल्पाद अन्य कल्प संभवती, इसलिए वो उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, नच आत्मकल्पात, आत्मा के समान ईश्वर है, यानी चेतन के समान है वो, अन्य कल्प न संभवती, चेतन से भिन्न ईश्वर नहीं हो सकता, यानी ईश्वर को चेतन से भिन्न जड़ नहीं मान सकते, वो आत्मा समान चेतन ही है। अब एक विशेष बात कही जा रही है, न तावद अस्य बुद्धि विना कश्चित धर्मो लिंगभूत शक्य उपपादयितुम। ईश्वर की सिद्धि करने के लिए, ईश्वर को बताने के लिए, यानी संसार में ईश्वर है, कोई ऐसा है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर की सिद्धि किस लिंग से करोगे, ठीक है, मैं आत्मा हूं तो मेरी सिद्धि इच्छा के माध्यम से करोगे, इच्छा लिंग है ना आत्मा की सिद्धि में, जहां इच्छा हो वहां आत्मा है, जहां द्वेष है वहां आत्मा है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, इच्छा द्वेष प्रयत्न, ठीक है ना, सुख दुख की अनुभूति, तो आत्मा की सिद्धि में इन सब कारणों को हम बताते हैं। ईश्वर की सिद्धि में ईश्वर को सिद्ध करना है, अपने आप को सिद्ध करने के लिए तो अपने पास ऐसे लिंग हैं, ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे सिंबल हैं जिनसे हम आत्मा की सिद्धि करते हैं। प्रकृति की तो सिद्धि क्या है, तो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, संसार तो दिख रहा है, ये तो है, मैं अपनी सिद्धि भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि है, हाँ, तो आखिर ईश्वर को कैसे सिद्ध करोगे, ईश्वर भी है संसार में। तो यहां बात कही जा रही है, एक ही मात्र ऐसा लिंग है ईश्वर की सिद्धि में, उसके बिना और ईश्वर को किसी भी लिंग से सिद्ध नहीं कर सकते। कहते हैं अस्य ईश्वरस्य सिद्धौ, इस ईश्वर की सिद्धि में बुद्धिम विना, बुद्धि के बिना यानी ज्ञान के बिना, न कश्चित धर्म, कोई ऐसा धर्म लिंगभूता लिंग के रूप में चिन्ह के रूप में नहीं है जो कि उपपादे तुम शक्या, जिसको आप सिद्ध कर सके ईश्वर को। पकड़ में आया, बुद्धि का मतलब ज्ञान। हाँ जी, क्या क्या समस्या आ रही है आपको, रामायण सारा सुन करके आप ये पूछते हो सीता राम को क्या लगती है। हाँ जी, बुद्धि ज्ञान ही एक ऐसा चिन्ह है जिसके बिना आप ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, तो क्या लिंग हुआ, ज्ञान। फिर क्या पूछ रहे हैं आप। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार व्यक्ति जो है क्या बोलते हैं इसको, हतप्रभ हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, संशयुक्त हो जाता है। हाँ जी, मतलब एक ऐसा गुण है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समुल्लास में, सृष्टि की रचना विशेष को देख करके ईश्वर का बोध होता है। वहाँ सृष्टि की रचना विशेष जो है वो विशेष ही ज्ञान है, यानी ईश्वर का ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, फूल में, पौधे में, मनुष्य में, ठीक है ना, पहाड़ों में, झरने में, नदी में, समुद्र में, सर्वत्र ईश्वर का ज्ञान बिखरा पड़ा है। यूं कहे व्याप्त है ईश्वर का ज्ञान। समझ में आ रहा है जी? क्योंकि गुण को देख करके गुणी का बोध होता है। मतलब रचना विशेष से आप ये नहीं समझना कि क्रिया विशेष, क्रिया से, क्योंकि क्रिया तो हो नहीं रही वहां पर, क्रिया तो समाप्त हो गई। ईश्वर की जो सृष्टि की रचना रूपी क्रिया है ना, वो तो समाप्त हो गई, कर्म तो समाप्त हो जाता है। फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको? कर्म थोड़ा दिखाई देता है, कर्म तो समाप्त हो गया। तो वो ज्ञान को कहा है वहां पर, विशिष्ट ज्ञान है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उससे पता लगता है। और जो रचना विशेष है ना, इसका मतलब ज्ञान विद्यमान है। हाँ जी, क्रिया कहाँ चल रही, वो तो बन के तैयार हो गए ना। हाँ जी, अरे इधर उधर मत जाइए, प्रसंग में रहिएगा ना। हम मैं फिर प्रसंग में नहीं रहे हो, मेरी बात को आप रोको मत, मैं रोक सकता हूँ आप जब गलत चल रहे हो तो। हाँ, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि वो वृक्ष में जो रस रक्त आदि ऊपर तक पहुँच रहे हैं वो क्रिया, उस क्रिया को थोड़ा कह रहा हूँ मैं। बनना रूपी जो वृक्ष बन के तैयार हो गया, बनने वाली जो क्रिया है वो थोड़ी हो रही है अभी, वृक्ष तो बन के तैयार हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ। जो वृक्ष बनकर के तैयार हो गए, आपके एक वृक्ष के रूप में निर्मित इकाई के रूप में एक व्यक्ति दिखाई दे रही है, वहां पर वस्तु दिखाई दे रही है, उसको देखने से वो जो विशिष्ट संरचना से जो ज्ञान हो रहा है आपको, उस विशिष्ट संरचना से जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान ही तो ईश्वर को सिद्ध करता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं, वो तो आप ईश्वर को सिद्ध करने के लिए आप ये भी कह सकते, देखो सृष्टि बनती हुई तो आप देख नहीं सकते, ठीक है, और मनुष्य को बनते हुए देख रहे हैं, ठीक है, उसको बनते हुए देख करके आप कोई है, कोई है वहां पर, ठीक है ना, कोई है, तो वहां पर भी, वहां जो बनने की क्रिया से ही आपको जो ज्ञान हो रहा है ना, वहां पर भी ज्ञान से ही आप सिद्ध कर सकते हैं। जो वहां इतने जटिल संरचना से युक्त जो बच्चा बन रहा है, उससे भी आपको ज्ञान का बोध होता है, वहां उस ज्ञान से ही आपको हो रहा है, क्रिया से भी पता लगता है कि क्रिया हो रही है, तो क्रिया करने वाला कोई है ऐसा पता लगता है, ठीक है ना। लेकिन वहां वो जो विशेष संरचना हो रही है ना, उस संरचना से वह प्रधानता ज्ञान की है, वहां पर क्रिया की प्रधानता नहीं है वहां पर, इसलिए विशेष गुण है ये ज्ञान जो ईश्वर को सिद्ध करने में चिन्ह बनता है, ये कहना चाहते हैं। दोनों का है, इधर उधर मत जाइए, यानी जीवात्मा के रहने पर पेड़ बढ़ता है, इसलिए वो भी सहायक है और बढ़ाने वाला भी सहायक है, तब बढ़ता है, ये बताया ना यहां पर, इसी से समझ लो ना। तत्कारी तत्वाद अहेतु, बोला ना, पुरुषकारम ईश्वर अनुग्रिन्नाति, पुरुष के कर्म वहां कारण है और ईश्वर का अनुग्रह कारण है। ऐसे वृक्ष में भी वहां आत्मा कारण है और ईश्वर का अनुग्रह कारण है, तब पेड़ बढ़ेगा। ईश्वर के बिना पेड़ नहीं बढ़ सकता, आत्मा के बिना भी नहीं बढ़ सकता, दोनों है कारण। वहां आत्मा का रहना कारण बस, केवल उसका इतना ही रोल है। हाँ जी, तो तावद अस्य परमेश्वरस्य, इस परमेश्वर की सिद्धि में बुद्धिम विना, ज्ञान के बिना, कश्चित धर्म, कोई ऐसा धर्म लिंग भूता लिंग के रूप में विद्यमान हो ऐसा उपपादयितुम न शक्य, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। यानी केवल ज्ञान ही ऐसा है जो ईश्वर को सिद्ध कराने में विशेष लिंग बनता है। यह विशेष लिंग आपको समझना है। आगमाच्चा और भी है कारण, ईश्वर को सिद्ध करने के और भी कारण है, लेकिन विशेष कारण तो ज्ञान है। आगमाच्चा, चा का मतलब और, आगमात आगम से भी सिद्ध होता है ईश्वर। क्यों? आगम का मतलब वेद, वेद ये कहता है ईश्वर दृष्टा है, बोधा है, सर्वज्ञाता है, इसलिए वो ईश्वर ईश्वर है। ठीक है। बुद्धि आदिभिश्च आत्मलिंगै निरूपाख्यम ईश्वरम प्रत्यक्ष अनुमान आगम विषया अतीतम कह शक्त उपपादयितुम। कहते हैं बुद्धि आदि भी च आत्मलिंगै, बुद्धि आदि आत्मा के लिंगों से निरूपाख्यम ईश्वरम, निरूपित करने वाले ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुमान और आगम रूपी विषयों से अतिरिक्त कह शक्त उपपादयितुम, कौन समर्थ हो सकता है सिद्ध कर सके? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण को छोड़ करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर को सिद्ध कर सके? कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। ईश्वर को सिद्ध करना है तो इन सबका सहारा, प्रमाणों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब अंत में उपसंहार करते हैं जो मुख्य प्रसंग था। शरीर की उत्पत्ति जो है वो बिना कर्म के, बिना कारण के ही होता है, अकर्म निमित्त शरीरोत्पत्ति ही। ये जो प्रसंग था ना बहुत पीछे, उसका उपसंहार किया जा रहा है। स्वकृत अभ्यागम लोपेन च प्रवर्तमानस्य अस्य, अपने किए हुए कर्मों का लोप मान लेने से या अपने किए हुए कर्मों का फल का लोप होने से, यानी अपने किए हुए कर्मों का लोप मानकर अगर चलें, उस स्थिति में प्रवर्तमानस्य अस्य ईश्वरस्य, प्रवृत्त होने वाले इस ईश्वर को माना जाए, यानी ईश्वर जो है आत्मा के कर्मों के अनुसार उत्पन्न नहीं करता है, फल नहीं देता है, ऐसा अगर माने तो यदुक्तम प्रतिषेध जातम अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे, जो पीछे हम कह करके आए हैं कि अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे, शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों के ही होती है, इस संदर्भ में जो प्रतिषेध जातम, जो जो हमने प्रतिषेध किया है, खंडन किया है, तत्सर्वम प्रसज्यते, वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। यानी शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों की होती है ऐसा पूर्व पक्षी जब मानता है तो उसके प्रतिषेध में जो जो हमने हेतु बताए, जो जो कारण बताए, वो सारे के सारे कारण यहाँ पर लागू हो जाएंगे। यदि आपने आत्मा के कर्मों के बिना ही ईश्वर फल देता है ऐसा मानते हैं तो, पकड़ में आ गए जी? हाँ जी, हाँ जी, ये तो उपसंहार कर रहे हैं ना, वो ऊपर का समझ रहा हूं मैं, ऊपर का तो ईश्वर का है, अंत में उपसंहार कर रहे हैं ना। उपसंहार को देखो क्या कहना चाहते हैं, स्वकृत अभ्यागम लोपेन, आप ईश्वर परक भी अर्थ कर सकते हो, पर यहां पर प्रसंग यह है कि अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे, बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति मानने पर जो जो जो दोष आते हैं उन दोषों को हमने प्रस्तुत किया है, तत्सर्वम प्रसज्यते, वो सारा का सारा यहाँ प्रसंग में आ जाएगा। अगर यदि आत्मा के किए कर्मों को नजरअंदाज करके ईश्वर प्रवृत्त होता है फल देने में अपनी मर्जी से, ईश्वर कारणम जो सूत्र आया था उसको ध्यान में रख करके बताया जा रहा है। अब पकड़ में आ गए? तो ये एक प्रकार से प्रसंग पूरा हो गया है। अगला, अपरह इदानीम आह, अब दूसरा मत, दूसरा प्रवाद अब चल पड़ा, और ये दूसरा प्रवाद जो है इसको कहते अनिमित्तवाद। अनिमित्तवाद का मतलब है अकारणवाद, यानी ऐसे दुनिया में भी लोग हैं वो ये मानते हैं जो भी होता है वो बिना कारण के होता है। तो समझ में आ रहा है ना, इसको कहते हैं अनिमित्तवाद। बोलिएगा। अनिमित्त तो भावोत्पत्ति ही कंटक तेक्षण्यादि दर्शनात्। सूत्रार्थ लिखिएगा। बिना कारण के शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के शरीर आदि पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार से कांटों की तीक्ष्णता धातुओं की विचित्रता आदि के देखा जाने से स्पष्ट हो गए जी। सूत्रार्थ भाष्य देखिएगा। अनिमित्ता शरीरादि उत्पत्ति, उस सिद्धांत को मानने वाला ये कहता है शरीरादि उत्पत्ति, शरीरादि की उत्पत्ति यानी शरीर की उत्पत्ति और पानी की उत्पत्ति, धरती की उत्पत्ति, जो भी पदार्थ, जो कार्य पदार्थ हैं, ये अनिमित्तता बिना निमित्त से ही होती है। ये उस व्यक्ति का पक्ष है। कस्मात, क्यों, कैसे आप कह सकते हैं बिना कारण के सब होते हैं? तो वो समाधान करता है, कंटक तेक्षण्यादि दर्शनात्, कांटे आदि की तीक्ष्णता को देखा जाने से। इसी को खोल के समझा रहे हैं, कंटकस्य तेक्ष्ण्यम कांटे की तीक्ष्णता। कांटे देखा आपने, जो कीकर के और अलग अलग पौधों के, गुलाब के, जहाँ जहाँ भी कांटे होते हैं उनकी जो तीक्ष्णता है, उनका जो नुकीलापन है, ये बिना कारण के होता है। मतलब वो जो उसमें तीक्ष्णता है, इसका क्या कारण है? कोई कारण थोड़ा है। हाँ जी, क्या कारण है? फूल यूं, ये जो ये तो इधर क्या कहते हैं, लता है, इसके ऊपर इतना बढ़िया फूल है, उसमें कोई कांटा नहीं है। हाँ जी, नहीं, खुशबू गेंदे के फूलों को देखो, इतना जबरदस्त खुशबू होता है, उसमें कोई कांटे नहीं है। सुंदर नहीं होता, कमाल है। आपको, आप देखो कितने गेंदे के, कितनी बड़ी बड़ी खेती होती है, और भी दुनिया भर के फूल है। आज तो फूलों की इतनी खेती होती है, पूछो ही मत, और तरह तरह के फूल हैं। मतलब मैं यूं कहूँ, अरबों अरबों रुपए की खेती होती है पूरी दुनिया में, अरबों रुपए की, क्या समझ रहे हैं आप? और उन सब में कोई कांटे नहीं है, और जहाँ कांटे हैं है और तीक्ष्ण है, कोई कारण नहीं है, बिना कारण के है, ये कहता है। हाँ जी, क्या नहीं, तीक्ष्णता का क्या कारण है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? भाई हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि भाई इसका कारण जो है वो है, क्या कहते हैं, मिट्टी है, जो भी है, भाई इसमें जो स्लक्षणता है, इसमें जो स्मूथनेस आया है, चिकनापन है, इसका क्या कारण है? स्वभाव से है, स्वभाव नहीं, मतलब उसमें जो आए, मतलब किसी पत्थर में तो श्लेक्षणता है, स्निग्धता है, किसी पत्थर में नहीं है, नहीं यूं आपके ऐसे कहने से कारण नहीं है ना, उसके पीछे कारण नहीं बता रहे ना, स्वभाव बता रहे हैं ना, इसलिए स्वभाव का मतलब है स्वभाव तो पहले से रहता है, इसका मतलब कोई कारण नहीं है ना वहां पर, आप मेरी बात को ही पुष्ट कर रहे हो, याद रखना। हाँ जी चलिए आगे पढ़िए, समाधान तो दे नहीं रहे। हाँ। क्या क्या ऐसा कोई नियम नहीं है, सभी आप दूसरे जगह भी बहुत फूल है ऐसा, वहाँ वाष्पीकरण का समाधान होते हुए भी वहाँ कांटे नहीं होते हैं, इधर उधर मत जाओ। प्रश्न ये है कि कांटों में जो तीक्ष्णता आई है ना, वो जो तीक्ष्णता है उस तीक्ष्णता के पीछे कोई कारण नहीं है, नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई, वो तो आप वही वाले कह रहे हो भाई अनिमित्त ही निमित्त है, वो वाली बात कर रहे हो आप। भाई वो कोई जरूरी नहीं है फूल है तो कोमल ही हो, ऐसे फूल भी होते हैं जो कोमल नहीं होते हैं, आप फूलों की वैरायटी में जाओ पता लग जाएगा, बहुत ऐसे फूल हैं इतने कड़क हैं और उसमें कोमलता ही नहीं होती है, तरह तरह के फूल होते हैं, और नाम मेरे को पता नहीं लेकिन देखा मैंने, छुआ भी मैंने, बहुत कड़क होते हैं, कोमलता ही नहीं होती उसमें, स्निग्धता ही नहीं होती है, तो फूल है, फूल ही है, जो भी है आप अपना बताते रहो। हाँ जी, पर्वत धातु नाम चित्रता, पर्वतीय धातु जो निकलते हैं ना उनमें जो विचित्रता है, कोई सोने के रूप में है धातु, कोई चांदी के रूप में, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई कैसे हैं, अलग अलग प्रकार की धातुएं निकलते हैं, उनकी जो विचित्रता है इसके पीछे कोई कारण नहीं है। श्लेक्षणता ग्राव नाम श्लेक्षणता, पत्थरों की स्निग्धता चिकनापन, इस चिकनेपन के पीछे भी कोई कारण नहीं है, इसलिए कहते हैं निर्निमित्तम च उपादानम दृष्टम, ये बिना ही कारण के ही देखा जाता है, तथा उसी प्रकार शरीर आदि सर्गो अपि, इसलिए शरीर आदि की उत्पत्ति भी बिना कारण के ही होती है, ये पूर्व पक्षी कहता है। समझ में आ गए, अब अगला सूत्र देखिएगा, बोलिए। निमित्त ने अनिमित्त, अनिमित्त निमित्तत्वात् न अनिमित्ततः, वो आप वाली बात आ गई यहाँ पर, सूत्रार्थ लिखिएगा। नहीं ये तो एक बीच वाला आदमी है, मतलब दो लोगों के बीच में बात हो रही है, एक मध्यस्थ है, ये मध्यस्थ मान लीजिएगा, मध्यस्थ कहता है अनिमित्त के, लिखिएगा अनिमित्त के अपने आप में निमित्त होने से, या यूं कहिए अनिमित्त अपने आप में निमित्त होने से, अनिमित्त से उत्पत्ति नहीं होती है बल्कि निमित्त से ही होती है। यानी अनिमित्त अपने आप में निमित्त होने से, निमित्त से ही उत्पत्ति होती है, अनिमित्त से नहीं होती है, ये सूत्रकार थे, पकड़ में आ रहा है जी। ये पूर्व पक्षी ने कहा था शरीर आदि की उत्पत्ति बिना निमित्त के होती है, ठीक है ना, अब ये शब्दों को पकड़ना आप, केवल शब्द जा ले और कुछ नहीं है, एक है निमित्त, ठीक है, और एक है निमित्त का उल्टा अनिमित्त, ठीक है ना, अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति होती है, तो अनिमित्त भी अपने आप में निमित्त है, पकड़ में आ रहा है ना, तो फिर ये अनिमित्त कहाँ हुआ? निमित्त तो हो गया, नहीं आए ना आपको आपकी समझ में? अब मेरी ओर देखिएगा, आपने पहले सूत्र पढ़ करके आए ना, क्या ये जो उपेंद्र जी है ना, ये देर से आते हैं कक्षा में, आते हैं ना, आपको भी पता है। आप तो कभी कभी आते हैं, तो अक्सर आते हैं, ठीक है, आपको पता है। इनको कहा गया आप देर से आते हो, आप समय पर आया करो, तो क्या बोलते हैं, मैं समय पर ही तो आता हूँ, ठीक है ना। नहीं, आप समय पर नहीं आते हो, आपको 9:55 पर यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, आपको समय पर आना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, मैं 10:05 पर आता हूँ, समय पर ही आता हूँ, ठीक है ना। समय पर नहीं आते हो तो नहीं शब्द जो है निषेध करता है, निषेध कभी विधि नहीं होती है, निषेध हमेशा निषेध के रूप में ही रहती है और विधि हमेशा विधि के रूप में ही होती है, ठीक है ना। आप निषेध को ही विधि नहीं बना सकते, पकड़ में आ रहे ना। तो ये कहते हैं अनिमित्त, अनिमित्त से तो होता ही है ना, तो अनिमित्त भी अपने आप में निमित्त हो गया, ये कहना चाहता है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, यही है। हाँ जी, हाँ, यानी वो अनियम में नियम होने से न नियमात न नियम अनियम नियम एवं, वो शब्दों में अंतर है। हाँ, आप नियमित आओ तो कहता है मैं नियमित ही आता हूं, क्योंकि अनियम में भी तो नियम में आता हूं मैं, वो कहता है मैं समय पर ही आता हूँ, रोज 10:05 पर ही आता हूँ, समय ही है ना, ये समय पर ही तो है, मैं इस समय का उल्लंघन नहीं करता हूँ। लेकिन जिस समय हमने दिया है उस समय का तो उल्लंघन है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है अनिमित्त तो भावोत्पत्ति इति उच्यते, अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति आपके द्वारा कही जाती है। यच्च यतश्च उत्पद्यते तन्निमित्तम, जिस अनिमित्त से उत्पन्न होता है वही निमित्त है, इसलिए अनिमित्तस्य निमित्तत्वात्, अनिमित्त के निमित्त होने से न अनिमित्ता भावोत्पत्ति, अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, वो निमित्त से ही होती है, ऐसा वो कहता है, ठीक है जी। इसका समाधान थोड़ा सा बड़ा है, इतना ही रखते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।